ami sürgős, az ráér. Királyhegyi Pál szerzői estje a Fészekklubban. Szerkesztő-rendező Kalmár Tibor. A bevezetőt írta és elmondja Verebes István. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök, a kedves közönség, aztán a sorokra váró művészek és köztük én is mind arra gyűltünk itt össze, hogy köszöntsük a 80 éves Királyhegyi Pált. Én, akinek elsősorban feladat volna méltatni a 8 évtizedes életmű és persze magának a mester emberi portréjának is néhány múlhatatlan mozzanatát, én zavartan, noha megtisztelve, köntörfalazva, noha nem minden rafináltság nélkül állok posztomon. Hát kérem, mitől ez a zavar, ez a tétovaság, rögtön megmagyarázom. Legyen elég annyi, hogy gördülékenyen lehetnék ünnepélyes, amennyiben Királyhegyi egy minimum József Attila díjas prózistánk volna, netán egy Szoddíjas proletár költő, vagy még inkább egy amolyan Kossuth díjas Gyula bátyja, vagy Dezső bátyja, vagy bármilyen bátyja, de Kossuth díjas. Akkor lenne könnyű dolgom, ha Királyhegyit úgy apostrofálhatnám ma, mint a magyar irodalom egyik nagy öregjét. Hát az igaz, hogy öreg, de hát, hogy nagy volna. Szóval ez minden irodalom történeti hazugságot megszégyenítő lódításként hathatna. Én azt hiszem, Királyhegyiről esvén szó hamvába holt kísérlet magasztosnak, meghatottnak és ünnepélyesnek lenne ma este. A legalpáribb fizikai akadálya van annak, hogy az ember fölnézzen rá. Lévén Királyhegyi ugye igencsak alacsony. Na persze, hogy nem kutyafuttában, átabottában, szőrmentén alacsony, hanem úgy alacsony, ahogy a legnagyobbak alacsonyak. Én azt tartom, hogy a humorista ne erényei alapján méltassék, hanem hibái mián magasztosuljon. Legyen Királyhegyi ünneplésekor kiinduló pont a mester, néhány előnytelen adottsága, néhány közismert rossz tulajdonsága. A nagy írót köszöntség, nagysága, jósága, szorgalma, következetessége, haladó alapállása, becsben tartásával. A kicsit, az alacsony, üdvözöljük azért, hogy alacsony, gonosz, lusta, következetlen, konzervatív. Nagyon örülök, hogy tapsolnak, mert én azt hiszem, hogy ez mind rokonszenves tulajdonság a Királyhegyinek, és megpróbálom önöknek ezt be is bizonyítani. Vegyük sorra át, nézzük már is, miért hatalmas Királyhegyi alacsonysága. Hogy az ember mekkora egy saját belátásának, megfontoltságának körén kívül esik. Véleményem szerint Királyhegyi az egyetlen a világon, aki igenis tehet arról, hogy ilyen alacsony. Elhatározta már kora gyermekéveiben, amikor korához képest sokkal magasabb volt, hogy aszfalt közelben marad. És ehhez mind magánemberként, mind humoristaként egy életen át tartotta is magát. Királyhegyi nem ostromolja a Parnasszus kétes értékű mennyeiségét, de meg vagyok győződve, hogy sok ügyeletes bölcselőt elfelejtenek addigra, amikor Királyhegyi krokiaiból, humoreszkeiből, tréfáiból és nem utolsó sorban örök életű bomúiból számtalan fog még mindig az utókor igazságos közkezén forogni. Királyhegyi úgymond közeli humorista véleményem szerint. Értem ez alatt, hogy közel szeret lenni ahhoz, ami föld közelben történik. Ugyanis az átlag szemmagassága gyakorta önámító, hazug, manipulált. Királyhegyi egy ritka dimenzióból képes közeledni, alámászik a világnak. Mint a gépkocsi szerelő, tetszik tudni, onnan jobban lehet látni a hibákat. Éppen ezért, amikor mi már majdnem lesütjük a tekintetünket, akkor ő alulról még mindig a szemünkbe néz. Közép-európai humorista ő, az Isten áldásaként kapott veleszületett béka perspektívával. Ne szégyeljük bevallani, hogy nem is áll tőlünk olyan messze ez az alanta szemszög. Valamennyien élünk vele napjaink során, csak szégyeljük. Hát Királyhegyi vállalja, kérem, és otthonossá tette ezt szférát, amit mi néha megtagadunk. Hát alacsony az, de jól áll neki, és legalább senki sem mondja rá 80 éves korára, nézd, hogy összetöpörödött ez a szegény Királyhegyi. Kérem, ez már most már nem újság. Aztán mit hánytam még személyre Királyhegyinek, hogy gonosz. Hát kérem, nagyon gonosz. Nem tudom, hogy aki személyesen ismeri, tudhatja. Nagyon gonosz, de én gratulálok ezért neki. Gratulálok először is, mert ebben a jóságtól átitatott közéletben ő az egyetlen, akiről ezt ki is lehet nyilvánosan jelenteni. Ő sem lepődik, meg tudja magáról, ebből él. Királyhegyi nem kímél se Isten, se embert. Ha választani lehet, Istent egy kicsit jobban kímél. Dicséretére válik Királyhegyinek, hogy áldozataihoz méltányos és kegyes, akár a nagyvadak, csak egyszer öli meg a kiszemelte. Aztán megnyugszik, még néha talán bele-bele mar a koncba, elpiszmog vele. De végül is saját halottjainak tekinti mártírjait. Említettem Királyhegyről még, hogy lusta is. Hát kérem, ő nem hajlandó alkotni az örökkévalóságnak, csak akkor ír, ha megfizetik. Vagy még akkor sem. Gyakorlatias ember, noha nem szolgálja ki az általános gyakorlatot. Amióta elment egyszer Amerikába, és nem vált be neki. Amióta elment Auschwitzba, ami még annyira sem vált be, mint Amerikába. Miután Adácsról is visszakerült a demokratikus konszolidációba. Gondolom, tudják az évszámot. Ki nem mozdul Pestről ki? Régi Posta utca, Vörös Marti tér, Kertész utca és Dob utca sarok. Ez az ő élettere, és ez elegendő neki, nem akar belekerülni a nagyobb körforgásba, még akkor sem, ha ez jövedelmezőbb lenne. Ő ebben a háromszögben megtalálja azokat, akiket megfelelő módon megpumpolhat, minek rádió, tévé, színház. Pénz is csak addig érdekel, míg elvette attól, akinek több van, elkölteni is lusta. Eltölteni is lusta, ezért megpumpoltatja magát. Szóval tulajdonképpen mesebeli alakő, ha belegondolunk, csak az a baj, hogy ellenségei mindig jó tulajdonságait nézi. Íme, ha belelátunk rossz tulajdonságaiba, mindjárt előbukkan az emberi remekség. Igaza van, hogy lusta. Az ő szavaival élve ezért állt el szerintem 80 évig, és még álljon el ugyaneddig. Tehetsége, életmódja, amely számomra egy nagy korszak a két háború közti édes-kedves nemzedék légkörét idézi, egyedülálló. Annyit él, ír, amennyi telik tőle, nem burjánzik el, mert az őt is másokat is fárasztaná. Nálánál fiatalabbak pedig itt állunk sokkal fáradtabban, és mértékünk vesztve csodálkozunk, hogy unnak bennünket. Királyhegyi lustasága tehát példaadó lustaság, ő akkor volt lusta, amikor a lustaság még nem volt érdem. Aztán mondják, hogy Királyhegyi következetlen. Tegnap még kedvence volt, akiről mára már lehúzza a keresztvizet. Nem olyan egyszerű, kérem. Számára az emberek jó vagy rossz tulajdonságai önmagukban nem jelentenek semmit, vagy ha jelentenek valamit, valamennyi játékosságot rejtenek egy tulajdonságok magukban számára. Valaki iránt kinyilvánított jó vagy rossz véleményét nem jó vagy rossz indulata szüli. Nem is szülhet, hiszen jó indulata nincs neki. Hanem az, hogy mennyiben jelent az témát számára. Ő tudja, hogy az emberek olyanok, amilyenek, megváltoztatni őket sem Homérosznak, sem Shakespearenek, sem Gorkinak nem sikerült, majd pont ő, Királyhegyi fog belevágni egy ilyen reménytelen leisztikba. Kérem, lehet szerelemben élni, lehet haragban lenni, a fontos, hogy valamilyen kapcsolata legyen az embernek, és hogy legyen kapcsolat ember és ember között, teljesen mindegy, hogy milyen minőségű, az unalmat elviselni képtelen, és ez már az utolsó rossz tulajdonságára vett megvilágosító fény, tudni, hogy konzervatív. Ugyanis hát mi a legkorszerűbb manapság? Az unalom. Nincs modernebb a mélasságnál, a megfejthetetlen rejténél. Királyhegyi konzervatív, sőt, hogy ne mondjam dekadens. Ő szórakozni akar az életen, az embereken, a művészeten, filmen, színházon. Többet nem sorolok fel, mert a zenét, a képzőművészetet par excellence de unalomnak tartja. Igaza van. Az egyik túl zajos, a másik túl csöndes. És mivel Királyhegyi lusta, vagyis nem történik vele semmi, legalább a szórakozásban elvárja a történést. Gondolom, az ünnepi elemzés is már halálba unja ott az ajtónál, ezért mi hamarabb befejezem. Örülök, hogy születésnapján én méltathattam soha el nem múló rossz tulajdonságait, amelyekre joggal lehet büszke. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy ennyi hibával mégis köszöntik, ünneplik. Tehát gratulálok neki születésnapjához és valamennyi rossz tulajdonságához, mert azok példaadóak számunkra. Királyhegyi olyan, amilyen, és ezt ma már rajta kívül nagyon kevesen mondhatják el magukra. Ünnepeljük hát a gonosz, lusta, következetlen, konzervatív és a nagyszerű Királyhegyi párt. Pali bácsi kedves, megengedett, hogy ebből az alkalomból most, hogy 80 éves lettél, tegezzelek? Semmi akadályt, egykorúak vagyunk, kivéve téged. Kérlek szépen, fölírtam egy-két kérdést magamnak. Mégis azért úgy méltattalak, én azt hiszem, mint egy nagy magyar írót, egy nagy magyar gondolkodót, és én ahogy olvasom a te övrödet, az életművedet, azon gondolkodtam, és most ezt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen hatással voltak rád a nagy elődök, akiket én kisejtek a te műveidből? Mondok egy-két nevet, akit úgy, aki földereng az írásaidban. Csehov, Shakespeare, Móricz Zsigmond, Tolstoj Leó. Csehov. Hát a Csehov köztünk maradjon. Nem az én káderem. Nem tetszik nekem. Hosszú és unalmas. Kérlek szépen, itt van ez a három nővér. Miről van szó, hogy három nővér valami vidéken él, Moszkvába akarnak menni, semmi akadálya maradnak. Akkor teljesen mellé fogok, tehát Tolstoj Leó hatása sem érződik. Hát a Tolstojra örülök, hogy gróf létére bevált, még ma is. És... És szeretem őt, hát ez a kicsit hosszú, ez a Karenin Anna, ez kedvencem, mert rövidebben is meg lehet volna fogalmazni, mert miről van szó a Karenin Annában, hogy orosz úriasszony katonatiszbe szerelmes, mégis a vonat alá fekszik. Szóval egy happy end. Na jó, hát akkor váltsunk témát. Mennyire vannak rossz szokásaid? Cigaretta, hát alkohol, lóverseny, híres vagy ezekről? Igen. Hát a cigaretta az igaz. Az igaz, tényleg igaz. Miért nem szoksz le? Hát hülyeségnek tartom, hogy... És annyit szidják ezt a szegény cigarettát, nem tudom miért, holott az élet a baj, nem a cigarettát. Például síelésben engem, ismertem egy fiatal ember, 23 éves volt, és síelés közben kitörte a nyakát. Hát most akkor szidjam a havat, vagy a sít, vagy a sportot. Hát aztán a Balatonban előre mindenki tudja, hogy egy bizonyos emberi lény, nem tudom hányan belefulladnak, hát most a Balaton szidjam, ez egy hülyeség lenne. És a cigarettát szidjam, amikor már 80 éves leszek 5 perc múlva, és 13 éves korom óta vallásosan cigarettázok, hát élő reklámja vagyok annak, hogy ugye a dohányzás nem árt, de most olvastam az American Science című magazinba egy cikket a dohányzás ártalmaságáról, és az volt a vége, hogy amerikai tudósok 20 kisegér tüdejében remek amerikai cigarettafüstöt eresztettek, és 16 egér 6 hét alatt tüdőrákot kapott, amiből az következik, hogy az egerek szokjanak a dohányzást. Lóverseny, szenvedély? Lóverseny az egy örök titok nekem. Vadidegen lovak szaladnak, mind bejön. Mondd, hogy később egy másodperccel. Hát kit érdekel. És egyszer voltam kér a lóversenyen életemben, hát ennél unalmasabb sport a világon is. A szünet 20 perc, és az előadás 1 perc. Az előadás, amikor szaladnak a lovak. És semmi értelmet a világon nem láttam, de rájöttem arra, hogy mindenki veszít a lóversenyt, hogy miért? Azért, mert a favorit az bejön, de nem fizet. Az outsider az rengeteget fizet, de nem jön be. Hát amit összem... Na most akkor menjünk tovább. Hát hogy állsz a nőkkel? Jó. Jó? Köszönöm. Jó. Állítólag hírlik, hogy sokszor megnősültél. Nem sokszor, 6-szor. De mind bevált. Minden feleségemmel szekem oda. Nagyon jóban vagyok ma is. És volt egy amerikai feleségem, aki 14 éves volt, én 20. Hát nem volt a nagykor különbség köztük. És el kellett válni, mert megnőtt. Akkora volt, mint én, mikor kezdtük, és akkor ekkora volt. És a legborzalmasabb nyilas korszakban sürgönyözött, mert akkor rég félrözadtam egy nagyon jómódú bankárhoz, és ez volt a sürgöny, rosszat álmodtam rólad, azonnal válaszol, mi van. Mert a sürgönyöztem, olyan rosszat te nem tudsz álmodni, ami itt van, csók. Végül is átadom kezedbe az életművedet, hogy első szám kedves vendéged. Köszönöm szépen a tapsot, de gondolom ez is a Palikának szólt. El kell róla pletykáznom. Milyen barát a Pali? A Palit nem ismerem kimondani, hány ezer éve ismerem, és barátok vagyunk, de ez nem jelenti azt, hogy mi szoktuk egymást látni, vagy együtt vagyunk. Csak úgy tudunk egymásról. Hát most el akarok mondani egy nagyon jellemző történetet. A kedves közönség bizonyára emlékszik, hát biztos, hogy nem emlékezne, a Vágyvillamos a című darab, ami jó pár évvel ezelőtt ment. Hát én ennek a darabnak a próbái folyamán teljesen lefogytam, ideges voltam, látomásaim voltak. Szóval hát ez a beteges nő, akit én abba alakítottam, az nagyon igénybe vett, és nagyon beleéltem magam annyira, hogy már olyan félelmek jöttek rám, éjszaka elkezdtem félni, nem tudni mitől, meg. És egy ilyen borzasztó rossz éjszakám volt, és rémülten a telefonhoz rohanok, és kit hívjak föl, én félek most egyedül, hoppa Palit! Na hát fölhívom a klubot portástól, kérdezem, hogy benn van-e a Királyhegy úr, igen kérem, még itt van, küldje a telefonhoz. Oda jön a Pali, mondom, itt Klári beszél, Palikám édes, nem hagyta befejezet, szóval ne ugorj anyukám, jövök! Meg is jött taxiba ülszegi. Ott volt 10 perc alatt a lakásom, berobogott az előszobában le a kabátot, és közben azt mondja, ne haragudj anyukám, hogy késtem, de épp a Lipót mezőről jövök, azt mondja, a nagyon kedves barátom a főorvost, és végigvezetett engem az összes cellákon, és közben vetközött, azt mondja, te ott rengeteg bolondot láttam, becsukva különböző szem, egy se volt színész, azt mondja, illetve egy volt az egyik cellá, a színész volt, de az nem kapott soha szerepet. Szóval engem, hát akkor kaptam egy nevető görcsöt, mondom se kell, fel volt oldva bennem ez az egész görcs, és attól kezdve, hát egész másképp próbáltam, helyesen próbáltam, nem ilyen gyötrődve, ennyire beleélve magam, és ezzel engem a Pali egy életre megtanított, hogy hát a művészet az egy vidám dolog. Van itt egy kérdés, egy központi kérdés, amelyhez eddig nem mertünk hozzányúlni. Most nyúlunk. Ha más nem nyúl, nyúlok én egymagam. Beszéljünk hát nyíltan a mindenkit egyformán sújtó naka kérdésről. Mindenkit érhet naka. Mi az a naka? Ez. Az ember, vagyis én, megismerkedik egy lányjal, a lány csinos, az ember is, ha nem is annyira. A lány kedves, az ember dicséri, hogy milyen formás kis esze van, milyen szép két szeme, meg mindenféléje. Szót követ, az ember elveszi a lányt bizonyos fokig. Oktassa, csiszolja, mert a nő olyan, mint a gyémánt. Csak sokkal csinosabb, keményebb, mulatságosabb, de nem lehet vele üveget vágni, csak hozzá. És persze, A nő drágább, mint a gyémánt, mert egyre újabb csiszolás, befektetés is, satöbbi kell hozzá. A satöbbi maga több, mint a gyémánt ára. Na, aztán az történik, hogy a lány bemutatja az embert a mamájának. Ez lesz az első számú naka. A feleségemnek a mamája. Kisöröm, lenyeled, mert a mamát már nem szívesen csiszolja az ember, de mosolyogsz, és igyekszel jó képet vágni a rossz mamához. Ám de, a mama nem nyugszik, hanem bemutatja a legjobb barátnőjét, a nagyobbik lányát, annak az udvarlóját, valamint az udvarlójának a kisöccsét. Még nem történt semmi. A mérkőzés első percében vagyunk. És már is ott állok a feleségemnek a mamájával, a mamájának a barátnőjével, a nakanakájának a nakájával. Tudnélik, egy naka százat csinál. Jó naka nincs, mihelyt naka, már rossz. A feleségemtől elválhatok, a feleségem nakájától soha. Azt a nakás nakáját ezeknek a nakáknak. Néhány nappal ezelőtt randevum volt egy lányjal. Szívdobogás, klik-klik, mert csinos volt, ő pontos is volt, én is. Ő egy ismeretlen lányjal jött be az eszpeszóba, és bemutatott bennünket egymásnak. Na már most. A randevumnak, az alapeszmémnek, akiért eljöttem vágyakozva, hirtelen eszébe jutott valami, el kellett mennie. Közben bejött egy barátom az eszpresszóba, persze bemutattam neki a randevumnak a barátnőjét, aztán szomorúan elmentem, és ott hagytam egymásnak a két nakát. Madara tolláról, nakát nakájáról. Ez véletlenül szerencsés eset volt, mert az én nakám és a randevum nakája megtetszettek egymásnak. Egymásé élettek, tudnélik, naka nem válja ki nakának a szemét. A két nakák boldogok lettek, és szültek új nakákat. A naka jön, letegez, kölcsönkér, kioktat, szid, pimaszkodik, egy szóval nakáskodik. Aztán vannak, kérem, életveszélyes nakák. A múlt héten új gépírónő jött hozzánk, óvatosságból megkérdeztem tőle, tud-e helyesírást? Tudok, mondta fölényesen. Diktálni kezdtem. A tizedik sor után belepillantottam a gépelésébe, megfagyott bennem a vér. Az ablakot két F-fel írtam. Mert fényes. A tegnapot két T-vel. Mindjárt az elején, mert múlt idő. Gödöllőt kis G-vel, mert kisváros. A Gellért hegyet két G-vel, mert magas. Na hát, Gizike, mondtam szomorúan. A maga azt mondta, hogy tud helyesírást, holott a gépelésben hibák is vannak. Akkor viszont miért mondta, hogy tud? Tudok is. Mosolygott el Gizike gyanakvásomon, de fanatikus nem vagyok ebben a kérdésben. Kiderült, hogy Gizike nem gépírónő, hanem naka. Valakinek a nakája. Az illető aztán behozta Gizikét gépelni. A naka. Persze Gizikének volt igaza, hiszen annyi T van, és annyi G hever szerte szét a világon. Helyesírás bárki megtanulhat, ha figyel, de annak a nakának nem lehet akárki a nakája. Most könyvet írok, ez lesz a címe. Hogyan védekezzünk a nakák ellen? Egyébként, akinek nem naka, ne vegye nakára. Vagyok. Teljes nevemen Gál Katalin, és természetesen színésznő szeretnék lenni, mert erre születtem. Ravasz vagyok, mint a fóka. Hát elmentem egy próbára valami művelődési házba, mert nekem közönség kell. Nem szeretem a vizsgáztatókat a négy fal meg a nagy képűség közt. Valaki éppen konferált, hát betörtem a színpadra, és mondtam a nevemet. Örvendek, mondta az illető, Vagyis dehogy is örvendek, menjen el, láthatja, hogy most próba folyik. Mire én? Dehogy megyek, előbb szeretném megmutatni a tehetségemet. Jó, hát mutassa meg gyorsan, és menjen el. Nagy nehezen lebeszéltem a színpadról, mert engem zavar, ha más is van ott. Na, de ezekkel annyi baj van. Nem először csinálom ezt, de mindig azt mondták, hogy majd értesítenek. Vagy hogy jöjjek máskor. Hülyeség. Holnap se leszek tehetségesebb, mint tegnap voltam. De ezek a vizsgáztatók kínosak, és egy lánynak csak baja van velük. Tegnap is, amikor jelentkeztem az egyik helyen, kicsit erőszakosan, mert könyöklés nélkül ez nem megy, hát azt mondja nekem az izé, aki vizsgáztatott, hogy mit tud? Mondom, mindent. Mondja, az kevés. Valamit mutasson. Na jó, mondom. Erre mondom neki, hogy tudom a néma leventéből a néma leventét, a tártűvből a tártűvföt, a Molière-ből a fösvényt, mire ő megjegyzi pikírten, mondja, női szerepeket nem tud véletlenül? Érdekes, mintha összebeszéltek volna, mindezt kérdezték tőlem. Mit csodálkozik ezen, mondja a vizsgáztató lélek? Hát radírgumit vagy égő csipkebokrot nem fognak játszatni magával, hanem nőt. Elcsodálkoztam azon, némelyik vizsgáztatónak milyen nagy mennyiségű esze van, ha hagyják, hogy ő legyen a vizsgáztató. Hát mondtam, tudok én mindent, rajtam nem fog ki. Tessék, ismeretlen szerző, ismeretlen darabjának ismeretlen részlete. A bányász. Hát mondjad, Juliska, szeretsz-e te engem? A lány. Ennyi már, Lajos, hát mi mindent művelt már velem, azt ezt csak most kérdi. A bányász. No, mert hogy műveltem már veled a Pesta is, meg a Rátarti Jóska, meg a Csupasz Pati is. Oszt akkor hát őket is szeretted-e? Hát műveltek, de nem annyira, Lajos. Ne bugozza már az Isten áldja meg, hanem szeressen, az gyűjjék közelebb. Mert ha csak bogoz örökössen, megkérdez, abu aztán soha nem lesz se népszámlálás, se szaporulat. Vége a darab részletnek. Óvatosságból a fiút is, meg a lányt is magam játszottam, hogy jó legyen. A partner ilyenkor csak árt az embernek, mert ő akar érvényesülni, ami helytelen. Hát a darabbal csak átvergődtem valahogy, mire a vizsgáztató, hogy tudok-e verset szavalni. Hogy ne tudnék, mondtam. És már is elszavaltam neki egy rövid verset, mert a hosszú vers uncsi. Az ember nyekereg, tekereg, aztán, mint a falevél, lepereg. De a vizsgáztató még ezzel sem érte be, mire megmagyaráztam neki, hogy engem az Isten is naivának teremtett, mert például az utcán megszólított egy idősebb férfi, szót követett, mire ő, hogy menjek fel hozzá, mert neki nagyon szép bélyeggyűjteménye van, és szeretné megmutogatni nekem. Láttam, mennyire oda van azokért a vacak bélyegekért, lift is volt a házban. Hát kiderült, hogy összesen csak egy bélyege volt valami levélen, mert csak most kezdte gyűjteni. Elég későn kezdte szegény, mert öreg volt. Hát csak kacagtam rajta, mint macska szokott az egérrel. Ezzel elég szép sikerem volt, de a vizsgáztató megkérdezte, hogy van-e hangom. Hát kinek nincs, mondtam, sőt énekeltem is azt, hogy én mellettem elaludni nem lehet. De megint csak az lett a vége, hogy majd értesítenek. Na, ezt már ismerem. Jó. Az embernek lassan elmegy a kedve ettől a pályától. Annyi a nehézség, meg a rög. Azt hiszem legjobb, ha abba hagyom a színészetet. Ha nagy leszek, úgyis vizsgáztató leszek. Kedves közönség, kedves barátaim, amikor ezt a műsort összeállítottuk, nagy vitáim voltak a Kalmár Tiborral, a rendezővel, mert valamit javasoltam, azt mondta, ez nem lehet, ez már megjelent könyvalakban, ezt már ismerik. Amire én azt mondtam, hogy figyelj ide, Tiborkám, mert így hívják, senki nem tud semmit. Példa. Nem tudom, emlékeznek még erre az éberség korszakra, amikor a Ludas Matyinál dolgoztam, mint belső munkatárs, és megjelent az éberség, és volt egy ilyen kövér kis nő, ő volt az éberség, minden áldott nap bementem a Ludashoz. Vagy pénzért, vagy írtam, vagy értekezlet, vagy valami volt. Minden áldott nap megállított, neve, mondta Petőfi Sándor. Fölírta, lakhelye, Segesvárból, vigyázzon 2G-vel. Azt mondta, tudom én, ne tanítson. Másnap megint megkérdezte, hát már bossza, kicsi vagyok, és megismeretet, nem ismert, éberség. Neve, mondom, Vörös Marty Mihály. Vigyázzon, 2 työvvel, azt mondta, tudom én, ne tanítson, beírt. Lassan itt kifogytam a magyar irodalomból, úgyhogy már ott tartottam, hogy neve, mondom, Shakespeare Vilmos 2G-vel, vigyázzon. Most ebből a 2G-vel lebuktam, mert ez a Shakespeare a 2G-vel valahogy kiugrott ebből a kis cédulából, úgyhogy nagyon leszítak, hogy viccet akarok csinálni az éberségben, akartam, csináltam is. Na. A képes figyelőnél dolgoztam, Vásárhelyi ott főszerkesztő, és akkoriban államosították a lapokat, és Gál Feri volt a vezérigazgatója minden lapnak, és kértem 400 forint előleget, ma se tudom miért, és a Vásárhelyi megadta, de formailag alá kellett írni a Gál Ferinek, elmentem a Gál Ferihöz, aztán nincs itt, hol van, aztán szemben van a Légrádi házban, Petőfi ünnepség van. Hát 400 forint átmentem. És volt egy ekkora kis liftes lánya, 50 körül lánya, és magamat mulatással mondtam, Petőfi Sándor úr már itt van. Azt mondja, mit gondol, bemutatkoznak ezek nekem? Most fölmentem a második emeletre, a Bodó Béla szegélyként tartotta a beszédet, be kell mondanom, dicsérte a Petőfit, ami már szokatlan volt. És hogy jobb kedvre hangoljam, elmondtam ezt a Petőfi dolgot, vége volt az ünnepség, jöttünk le gyalog, és erre azt mondta a palikám, nem igaz. Hát mondom, ne, hazudok. Leértünk a földszét, azt mondja, és ha megkérdezem, mondom, tessék, kérdezz meg. Oda ment, azt mondja, mondja ki, Petőfi Sándor itt van, szóval ki ez már másodszor keres? Na most ezzel a kis történettel átmentem a Victoria kávéházba, akkor így maszek volt, az Alterossi volt a kávés, és ott volt egy óriási asztalunk, Karádi Katalin gombaszögjel, rengeteg Dolnai Klári, rengetegen voltunk ott. Egyébként üres volt a kávéház, csak messze-messze volt a Somló Pista, emlékeznek rá, színész volt, bűbájos, és elmondtam ezt a dolgot, Alter azt mondta, kipróbálom, és kijött Tétován a telefonosni, azt mondta, Zrínyi Ilonát a telefon. Zrínyi Ilona nem jó, na hívja a Kossuth Lajost. Azt mondta, ne hülyél, majd próbáljuk ki. Erre fölhívta a telefonosnő, kijött, oda ment a Somló Pistához, megismerte azt, hogy a Kossuth Lajos telefon. Erre a Somló Pista fölállt, tudta, hogy ez a hülyeség csak tőle meredett, és odaszólt, azt mondja, palikám, ha még egyszer azt üzeni, nem megyek. italbolt. Délelőtt 11 óra 25 perc. Olyan mérfédettük. De ne csaljon, mert haragos leszek. Hát így kell ezekkel bánni. Ezekkel nem lehet kesztyűs kézzel beszélni, mert elpémaszolnak, mint a hasábfa. Reggel 9 előtt be se nem engedik a dolgozót az italboltba. A szorgalom meg a korai fölkelés ad nekik semmi. Ilyen időket élünk. Borzalom! Na, mondom, ez az első korty ma, ami most jön. Mert a többit nem számoltam. Ha nem vagyok én ellenőr, mint a Lanka Misi, nem igaz? De nekem nem. Meg úgy nem lehet a sofőr, aki iszik, mert akkor reflexei vannak. Vagy szóval, hát, hogy támadnak, ugye? Még úgy szóval ki sem mondtam, hogy lekentem neki egyet, mert gyors vagyok, mint a sasfiók. Na, hát innen is láthatta, hogy vannak reflek. Majd leírom. Nekem az én államom gyártja a flédeciket. És ennek a boldogtalan italboltnak is teljesíteni kell a tervet, és kérdezem én, ugye, mi az isteni lát teljesítsen, ha nem fogyaszt a vendég? Ha megfogyaszt, akkor meg mi mást fogyaszthatna, mint flédeciket? Spanyol cipőket igyon 900-ig. Jó, kapni lehet. Áskálódnak ellenem pedig soha egy kortyot nem ittam. Feleslegesen. 15 éve vagyok sofőr, álmomba elvezettem azt a krecnit. Ha nem mondom, hogy nem hörpintek fő kezdés előtte flédeszinak, csak udvariasságból, ugye? Mert nekem nem kell. Mégis azt merte rám mondani, az a nyomorult, hazug az ember. Olyan része vagy, hogy már menni se tudsz, mintha gyaloglásra szerződtettek volna. Nem érgelődött volna már azon, ha éjjel 3-kor a legédesebb álmából felriasztotta a telefon. De a méreg akkor méreg csak igazán, ha kiderül, hogy nem is őt keresik, hanem az országos ebbtenyésztők éjszakai ügyelet. De vannak olyan áldott jó lelkek, akik ilyenkor nem átkozódnak, nem dühöngenek, hanem szépen, illedelmesen beleásítják a telefonba, hogy téves kapcsolás, és visszafekszenek csúcsulni. Viszont vannak olyanok is, akik ilyenkor a kedves telefonálót elküldik a legközelebbi hozzátartozójukhoz, sőt, még a pontos címet is közlik. De ezeknek a dühös embereknek nincs igazuk, kérem. Nincs bizony. Ha meggondoljuk, hogy a telefon alig 70 éves találmány, tehát a mai öregek emlékeznek arra az időre, amikor még nem volt, viszont a mai fiatalok még nem is tudják értékelni, hogy mennyi örömöt és kényelmet nyújt a telefon. Manapság, ha az ember beszélni akar a távol levő szerelmesével, be egy telefonfülkébe, le a kagylót, be a tantusz, egy tárcsa, és már is mással beszél. Na nem baj! Megint le a kagyló, visszajön a tantusz, ha visszajön. Fel a kagylót, be a tantusz, egy kis tarcsa, ó nem. Kis tarcsa, az már interurbán. Nem baj. Nem számít a távolság. De mi volt régen, amikor még nem volt telefon? Ha az akkori pesti ember beszélni akart a szerelmével, aki kint lakott valahol Kisperjésen, hát mit tehetett? Fogta magát, felpattant kedvenc Pejlovára, és azt mondta, hip-hop, ott legyek, ahol akarok, és már ott is volt, 5 órai lovaglás után. A kantán feltörte a tenyerét, a kengyel feltörte a lábát, a nyerek feltörte a... Szóval mindene fel volt törve a szekénynek. De az a fő, hogy megérkezett, dög szerelmesen, dög fáradtan, dög éhesen. És mire megérkezett, már késő, öreg este volt. A korom sötétben alig tudta kitapogatni, szóval szerelmese házát, de azért kitapogatta, és tapintatosan beüvöltött az ablakán. Manci, Mancikám! Én vagyok itt a te egyetlen Józsid! És milyen kínos volt, ha ilyenkor kinézett egy kócos férfi fej. És 5 órai lovaglás után így tudta meg Józsi, hogy Mancika mással beszél. Mennyivel kényelmesebb ma hallgatni a mással beszéljelet a telefonban. Hát összesen lehet hasonlítani, de sokaknak mégsem tetszik. Ám bár az elégedetlenség örök emberi tulajdonság, jelzem ez részben jó is, mert ha az ősember nem lett volna elégedetlen, akkor még ma is 4 kézláb járnánk az őserdőben. Hát persze azért nem szabad annyira elégedetlennek lenni, és felpáborodni azon, ha a közértben 3-szor kell sorba állni. Mennyivel nehezebb volt az ősembernek, ha reggelizni akart? Hát igaz, hogy nem állt sorba, de vette a kis kőbaltáját, és ment az erdőbe, hogy leüsse magának a mindennapi betevő falatot. Persze az is előfordult néha, hogy nem az ember ette meg a betevő falatot, hanem a betevő falat ette meg az embert. Hát mégiscsak jobb a békés sorba állás. Mindenben a béke a jó. Maradjunk már egyszer békében, na nyughassunk már. Mióta az eszemet tudom, mindig háború van valahol. Valamikor réges-régen, ha mondjuk a török szultán megharagudott a francia királyra, már is futárt menesztett a futárért, és mondta neki, hadat üzenek a franciáknak. Törökül mondta, mert ez volt az anyanyelve. Így mondta, de szó szerint. Na, de hadd fordítsam le magyarra, hogy én is megértsem. Menj Septibe, és mondd meg a francia királynak, hogy haragszom rá, fúj. És a futár ment is, váltott lovakon, váltott kocsikon, váltott fehérneműben, csak úgy száguldott heti 10 kilométeres sebességgel, meg is érkezett 3 hónap múlva. Odahajította magát a király lába elé. A török szultán haragszik rád, felséges uram. Hát miért? Érdeklődött a király. Azt nem tudom. Hát menj vissza, és kérdezd meg tőle, te szerencsétlen. Megint megsértődött valamin. Ezt a marhát, vagyis ezt a szultánt, mondd meg neki, hogy én szeretem őt. Hát miért haragszik? Erre a futár futott is vissza, úgy futott, a lába sem érte a földet, mert lovon ült. Egyenesen a szultán elé ügetett, és azt mondta, nyeri! Ja nem, nem ezt a ló mondta. Fényes tekintetű szultán, miért haragszol te a francia királyra? Ha én azt tudnám, édes fiam. De biztos, hogy valami oka volt nekie, ha én már egyszer hadat üzentem, hát nem vagyok én egészen hülye. Igaz, hogy mondtam én már olyanokat is, hogy ne együnk sárgarépát, mert megesztük a jövőnket. De ne bolygassuk a múltat. Ne bolygassuk a múlt hibáit. Én nem akarom a régi időket korholni és a mát dicsérni, de muszáj! Mert ott volt régen a boszorkány égetés, mert ez volt... Kérem, de ki volt boszorkány, miért volt boszorkány, és honnan tudták, hogy boszorkány? Ez nagyon egyszerű. Ráfogták. Persze. Ráfogták. Elmondok egy esetet. Jancsi udvarolt Juliskának. Juliska, legyen az enyém. Majd később megmagyarázom, miért. Nem lehet Jancsi, mert én a Ferit szeretem. Jancsi elkékült. A Ferit, te aljas boszorkány. és már is ment a legközelebbi mágyarakáshoz. Ráültette a Juliskát. Szegény ártatlan kis boszorkának majd kisült a szeme a szégyentől. Egy szót sem szólt, csak ült a mágián, és pirult, pirult, pirult. És innen származik az a mondás, hogy ennyi de ropogós menyecske. Ami sürgős, az ráér. És tegnap újra találkoztam vele. Ahogy jött velem szembe, hogy nyújtotta a kezét, hirtelen egy pillanat alatt eszembe jutott minden. Minden? Semmi. Hiszen olyan kevés kell a boldogsághoz. Fiú lányt keres, a lány meg fiút, tisztelet a kivétel. És ő, vagyis teljes nevén, Krusnyák Matil, már az első találkozásunkkor a maradéktalan boldogságnak látszott. Igaz, hogy bár fiatal volt nagyon, de szemre szép. Tökéletes kis alakjával, méz színű hajával, mert szőke volt. A hangja is kellemesen csengett, mint a szférák zenéje. A bőre sima volt és feszes. A keze volt talán rajta a legszebb. Értelmes, hosszú, sima tapintású női kéz jól esett ráborulni és megcsókolni. Még a neve is tetszett nekem az első szédületben, talán azért, mert ő volt életemben az első Matild. Vagy lehet, hogy már ismertem előtte is Matildot, de ennyire Matild még nem volt. Hiszen még szemre is pontosan olyan volt, mint senki más. Talán... öt esztendeje, lehet, hogy először találkoztunk. Van egy gondolatom, nem az első eset. Gyerünk el valahová egy feketére. Nem valami nagy gondolat, de tetszik nekem, gyerünk. És elmentünk egy eldugott kis budai presszóba, ahol rajtunk kívül nem volt egy lélek sem, vagy ha volt, én nem vettem észre. Beszélgetni kezdtem. A feketét elfelejtettem meginni, annyira kellett figyelni, mert ilyeneket mondott. Érdekes. Néha meglepően szép az élet. Csúnya is tud lenni, de én csodaváró vagyok, és tudom, hogy majd csak jön egyszer valaki, és akkor megszépül minden. Szenvedélyesen, lelkesen beszélt, és édes, langyos szellő fújdogált be a presszó ajtaján, mert tavasz volt. Amikor megfogtam a kezét, amit ott felejtett az asztalon, nem húzta el, helyesen. Később könyvekről beszélgettünk. Az idő vadul szaladt. Elmesélte, hogy szavazott Móma kedvence, de tudott rajongani Tolstoyért, Zilahért, Molnár Ferencért, és amikor kimondta Karinti Frigyes nevét, átszellemült és idézni kezdett. Ekkor már láttam, hogy a sors egymásnak teremtett bennünket. Nézze, Matild! Bocsásson meg, hogy így szólítom, de hát ez a neve. Nem tudom, említettem-e, hogy ma szerda van, így tehát holnap, azaz csütörtökön jöjjön fel hozzám. Mit lopjuk az időt? Lehet, hogy csak egyszer élünk, és ez az idő talán sohasem jön vissza. Legyen az enyém holnap, higgye el, nem fogom megbánni. Matild lesütötte a szemét. Igaza van. Találkozzunk holnap a Royal cukrászdában, és onnan együtt indulunk. Sírni tudtam volna a boldogságtól. Alig vártam a másnapot. Egész éjjel nem aludtam, mert mindig csak Matild járt a fejemben. Fáradtan, álmosan ébredtem, és délután úgy 3 óra felé ledőltem 1 percre. Pontosan 5-kor ébredtem. Rémülten néztem az órára, talán megbalondult, felhívtam a pontos időt, 5 óra múlt 5 perccel. Rohantam a fürdőszobába, mosakodni, hogy magamhoz térjek egy kicsit, kettesével kapkodtam magamra a ruhámat, rohantam le a lépcsőkön, és amikor kértem az utcára, újabb vágtatásba kezdtem, mindig pontos vagyok, még jelentéktelen, érdektelen randevúkon, és tessék, most ez a tragédia. Száguldottam, mint egy őrült. Az egyik kis utcában hirtelen elém állott egy magas, kedves, mosolygó, szőke fiatalember, és egy ujjal megállított. Ne siessen, nem érdemes, hagyja a fenébe. Nem tudom miért, megtorpantam, és tűnődni kezdtem. Talán a sors keze beszélt ebből az ismeretlenül. A randevút már úgy is lekéstem, álmos is vagyok, hazamentem és lepihentem. Matildot soha többé nem láttam. Csak annyit tudtam róla, hogy egy barátom egy bizonyos Elemér elvette feleségül. Elemért sem láttam évek óta, de mindjárt megismertem, hogy jött felém mosolyogva, győztesen, az övé lett Matild, az én kis Matild. Hát, hogy vagytok? Hogy van a feleséged? Elemér elkomorodott. Rosszul. Matilda sírba visz, kibírhatatlan, zsörtölődő, halálra idegesi, lusta, piszkos, magára se ad, azt mondja, a szappan árt a bőrének. Hazudik, iszik, és ha részeg, akkor mindenkibe beleköt. Nem akar válni. Mond, te olyan okos vagy. Mennyit lehet kapni erős felindulásban elkövetett agyonverésért? Úgy hallom, kellemes börtöneink vannak. Ugyan ne hülyéskedj, mondom neki meggyőződés nélkül. És eszembe jutott az a szőke fiatalember, ismeretlen jótevő. Áldott legyen a szent neve, aki időben megállított, és mit is mondott akkor? Ja, igen, hogy ami sürgős, az ráér. Kedves közönség, kedves barátom, az műsor elején megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a nőkről, de akkor nem volt időm kifejteni, most van pár percem, elmondom. Az első, amit el akarok mesélni, Molnár Ferenc mesélte nekem még annak idején, 1503-ban, hogy udvarolt egy cukros lánynak, aki az Omnia moziba dolgozott, cukorkát tessék, ha emlékeznek még erre a műfajra. Na most udvarolt, nem ment az üzlete sehogy se. Végül a lány azt mondta, ide figyeljen. Maga költő, hát Molnár életében nem írt verset, azt mondta, hát olyasmi. Azt mondta, ide figyeljen, ha ír egy verset hozzám, és tetszik nekem, fölmegyek magához, ezt akarja, nem? Szóval jó. Másnap eljött, azt mondja, megvan a vers, azt mondja, megvan. Azt mondja, mi a címe? Szeptember végén. És várt egy rögés, de nem jött. És akkor elmondta, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok végig, és följövök érte a síri világból, és oda leviszem azt. Befejezte, azt mondta a nő, hogy mondja, hülye maga, azt mondja, mi az, hogy szeptember vég, először is júliusban vagyunk. Másodszor pedig, mi az, hogy elhagyom érte az én nevemet, azt se tudom, hogy hívják magát, csak azt mondom, hogy Feri. Szóval így bukott meg egy pillanat alatt Molnár és Petőfi egy perc alatt egy cukros lánynál. Na most pedig hadd beszélek hangosan arról, amiről eddig csak suttogni vertek, presszók mén vagy otthon leereszett redőnyök mögött. Azt hiszem, hogy eltalálták, hogy a szerelemről és a házasságról szeretnék néhány meleg szót szólni. A szerelemről bizonyára hallottak, nagyon népszerű, el van terjedve az egész világon, és szerelem nélkül mi is csak imbelámmal születtünk volna meg. Ez a nagy tragédia, kis csalás ellen felejteni. Az igazi nagy baj az, hogy sajnos a házastársakban nincsen semmi tárgyilagosság. Soha nem hallottam egy megcsalt férjtől. Azt mondta volna, hogy megcsalt hűfeles, mondjuk röviden feleségem a Matild, egy szavam se lehet egy sokkal kellemesebb, okosabb szimpátikusabb, szebb férfivel csalt meg, nyelveket is beszél, hanem azt mondta, hogy ezt tette velem, nem is veled, tette ez az aljasok. Hát sajnos a feleségbe sincs semmi tárgyilagosság, megcsalt feleségtől se hallottam soha, hogy azt mondta, hogy megcsalt a kis Lajosom, de egy szavam se lehet, mert nálam 20 évvel fiatalabb, szőke, gyönyörű lányjal csalt, meg zongorázni is tud, hanem azt mondja, hogy ezt tette velem, az a nyomorult, hogy tönkretegye az életemet, egy hülyeség, hát senki se azért csal, hogy a másikat bosszantsa, hanem hogy magát mulattassa, ugye. Na de hát az egész csalás kérdés, lokális dolog, bejártam az egész világot, bizonyos kivételekkel, és mondhatom, hogy sehol máshol nincs elte, a csalás el van terjedve, csak a kérdés nem. Valószínűleg önök is sokat szaladgáltak Formosa szigetén, itt van mindjárt 16 ezer kilométernyire, ahol nőuralom van, vagy volt, nem tudom, hogy pillanatban mi a helyzet, ahol a főpapnő egyben a királynő is, és csak a nőknek van választási joguk, nem politikailag, ez nem érdekel senkit, hanem minden nő annyi férjet választhat, amennyit akar. Na most, ha férj csal, agyon lövődik ez a dorgálásnál, akkor másfél. Ha feleség csal, tehát miért csalna annyi férje van, amennyi belefér, de előfordul. Na de azért ez kicsit messze van, még gyalog is ez a Formosa, de itt van 2 óra repülőgépen London városa, ott is voltam 6 esztendeig. Ott is volt egy kis menyasszonyom, ez a mad, és csalt. De nem immel ámmal, de Gyuri lányom, fűvel, fával, katonával, egyre jobban elszontyolottam. És amikor panaszkodtam egy angol-angol barátomnak, mert angolok is vannak, mindig, mikor odaértem és megcsalt, szólt a Noé is, mondom, hogy Noé is, neked is szép fiatal feleséged van. Mit szólna az, hogyha megtudnád, hogy Noé is? Hát akkor is Noé is. Az, hogyha megtudnám, hát tudom. Mondom, honnan tudod? Azt a tőle, mondom, kitől? Azt a feleséged mindig elmondja nekem, nagyon rendes asszony. Hát gondoltam, valami elmebeteg angollal hozott össze a sors kezem. Amikor meg voltunk hívva a Brócki Miklós zeneszerző barátommal, nem tudom, látták ezt a Menderliház asszonya című filmet, itt szaladgált Magyarországon pár évvel ezelőtt. Abban szerepel egy ilyen monumentális vikendház. Az egész vikend angol találmány, ők tálták ki, ha 3-4 hónapig is vikendezek a fáradtak. Most ismertem a lordot, a ház urát és a lédit, a ház asszonyát, most bemegyünk a büfébe, angol unalom terjeget, viszkit ittak, amit nem szeretek, minden héten szóltak egy szót. Kimentem a terraszra, és ott találtam a ház úrnőjét, a lédi teljesen messzelenül, egy úrral, aki nem volt a lord, és olyan helyzetben voltak, hogy láttam, hogy rám itt komoly szükség. Nincsen! Mentem vissza a büfébe, jött szembe a ház úr, a lord 2 méteres lépteivel, indult ki a terraszra, gondoltam, megállítsam, megszólítsam, idegevők ebben az országban, nem tudom mi a szokás, hadd megyek ki a terraszra, hadd tudja meg mi az élet, én már tudtam. Ki is ment, és okos lord volt, azonnal látta, hogy az a szúr a feleségével nem ő. Jött vissza a 2 méteres lépteivel, félig ott találkozunk, hát hogy tudta, hogy én tudom, hogy mit tudjuk, amit a ketten mondtam. Mit szólsz, mondta? Hát mondtam, kellemetlen az ilyesmi. Az hogy kellemetlen, borzalmas, hát mondtam, kínos minden esetre. Azt mondja, mi az, hogy kínos? Hát beleőrülök, belepusztulok, és nehogy azt hitt, hogy ez az első eset nála, és hiába ütöm, pofozom, rúgom, csípem, harapom, dorgálom, nem tudom elintézni, hogy ilyenkor magára vegyem valamit, meghűl, megfázik, meghal, kinek van a baja? Neked! Még egy kényes ügybe szeretnék tanácsot kérni öntől. A Sulek ügyről van szó. Ki az a Sulek? Egy üzembe vagyunk. Értem, tehát munkatársa önnek. Szó sincs róla, nekem a Sulek nem munkatársam, csak egy üzembe vagyunk.

leveszem a gallért, igen, esetleg lehúzom a topánkámat is, ugye? Ugye, és hát a nő van bent, azt mégsem lehet, ugye? Na, csak tessék nyugodtan beülni, majd megpróbálom, igen, elirányítani innen a népeket. Igen. Na, adjon Isten! Adjon Isten, köszönöm szépen, előre is! Nagyon jó! Né. Na, leteszik a kuferkát, így, nagyon áll a kabátkát, meglazítjuk a gallérkát, és aztán szépen lefeküskélünk. Ja. Ja. Yes, kérem. Pardon, kérem, van itt egy üres hely. Mennyi kell? Mondtam, hogy csak egy. Annyi nincs. Bocsánat, az a varázsért viszontlátás. Viszontlátásra. Na így, megnyugodtan feküdjünk vissza. Pardon, kér szabad. Köszönöm szépen. Kérem, nem tetszene az én kufferomat lögdösni, kérem. Miért kérem, üveg van benne? Dehogy van üveg. Hát akkor én a lögdössem. A háló inge nem fog eltörni. Na, köszönöm. Szétlődöm erre az oldalra. Így. Kényelmes. Bocsánat, tud uraságod remizni? Nem tudok. Nem. Jól nézek ki. Hát mit fogunk akkor csinálni, Győr? Hát kérem, én részemről rögtön aludni fogok. Micsoda? Kegyet fél tízkor már lefekszik? Jaja. Szolíd ember. Mm-hmm. Tessék. Köszönöm. Ha megengedné. Tessék. Nevem Juhar. Igen. Ha megengedné, nevem Fitek. Örvendek. Részemről az öröm. Meddig tetszik utazni? Bécsig. Bécsig? Jaj, de szép város. De szép város! Tudja, ki lakott ott sokáig? Kicsoda, kérem? Boldogult első Ferenc József. A király? Az! Megérzem, erről már én is hallottam valamit. Mondja, kérem, nem volna jó, hogyha bezárnánk az ajtót és lefüggönyöznénk? Minek kell az? Minek? Hát de nem akarom, hogy bejöjjön még valaki, de szeretek kényelmesen utazni, teszem azt, mindjárt lehúzom a topánkámat. Igen. Képzelje, hogy én itt fekszem harisnyába, és bejön egy hölgy. El van rontva az ember éjszakája. Aludni nem merek, mert erősen horkolok. Micsoda? Kegyet horkol? De mennyire, hogy? De csak ha alszik. Na, kizárólag. Még szerencse. Igen. Kérem, nekem van egy remek ötletem. Eddig sose volt? Hogyhogy nem. De most ezt figyelje meg. Igen. Ha betalál ide jönni egy hölgy, igen, mind a ketten rágyűjtünk egy szivarra, és addig szivarozunk, míg a hölgy ki nem megy. Látja, ez kitűnő, ez nagyon jó. Na, ugye, mindjárt adhat 3-4 szivar. Hogy én adjak szivar? Na, hallja. Hát, ha nem kívánja, hogy a maga érdekében az én szivaromat szívja. Hát, igaza van. Tessék, köszönöm. Majd odaadom, hogy ha jön az illető hölgy, akkor majd megkapja a szivart. Kérem, smucik. Mondja, kérem. Tessék. Tud kegyed römizni? Mondtam már, hogy nem tudok. Gondoltam, azóta megtanul. Mióta? Hát az előbb óta. Értem. Hát akkor lehúzzuk a topánkat. És jó éjszakát! Alá szolgálja! Mint tetszik vihorászni, kérem? Valami eszembe jutott! Megint! Egyszer utaztam Bicskére. Tetszik tudni, merre van Bicske? Hogyne. Szóval itt erre valahol egyenesen. Úgy van, csak a végén kicsit jobbra. Szóval abban a vonatban mesélték, hogy van egy házas pár, akik ha utaznak, szeretnek egyedül lenni a kupéban. Na és ezen nevetek? Várjon! Még nem meséltem el. Csak szünetet tartottam. Igen, a tartja tovább. Hát ez valami csoda. Szóval ez a házaspár kitalálta azt a trükköt, hogyha valaki bejön a kupéjukba. Ez a valami csoda. Az asszony rögtön elmeséli, hogy megharapta egy veszett kutya. Hallott már ilyet? Egy veszett kutya. És ez nem igaz? Ha persze, hogy nem. Igaz. Csak azért mondja, hogy az illető megijedjen, és átmenjen egy másik kupéba. Hogy egy házas pár ilyet kitaláljon. Most szóljon hozzá. Ez nagy az ügyes, ugye? Na most hagyjon aludni volt szakán. Bocsánat. Igen. Ha netán Győrnél aludni tetszik, felébresztheted? Mi akar engem maga Győrnél felébreszteni? Búcsúzni. Tudnilik, én ott leszállom. Igen? Hát kérem, kérjed nagyon figyelmes, és akkor talán búcsúzunk el most, jó? Igen. Uram, az én drága jó Istenem áldja meg végtelen, örültem a szerencsének. Részem. A viszontlátásra. Tessék. Jaj, bocsánat! Nekem rettenetes rossz arcmemóriám van. Ha esetleg még egyszer találkozunk, miről ismerem meg, uraságot? Kérem, ebbe a sapkába itt belül egy FV monogram van. FV! Ficeke villamos! Jaj, csakát! Belül! Belül! FV! Megjegyzem. Szabad! Itt vagyok! Te, láttam egy győri asszonyismerősémet utazni, majd azt is áthívom ide. Hát én azt hiszem leszállok, hát nekem nincs olyan sürgős dolgom bízni. Jaj, azt ne tegye, hát kivel fogok én akkor győrig römizni? Azt már nem tudom. De Luizikám, nem sokára disznót ölünk, mit küldjek? Amit akarsz, Deluskám, rád bízom. Jó, majd küldök egy lapot, hogy hogy sikerült az ölés. Csokolád, Luizika! Puszi, puszi, puszi! Ha van Isten, kiesik! Csokolád, csokolád! Nincs Isten! Bocsánat! Kérem! Melyik oldal a menet irány? Tudnék, ha ellenkező oldalon ülök, akkor mindjárt hány ingerem van? Ebben a fülkében csak ellenkező oldal van, kérem. A másik fülkében van az a menet irány rész. Köszönöm. Legyen szíves, csukja be az ablakot. Kérem. Tessék az ablakot nyitva hagyni! Jó. Na. Tényleg, hát hadd jöjjön be az a friss levegő. Élek kár, hogy este van, és nem lehet kihajolva nézni a tájon. Igen. Ön szereti a természetet? Roppant. Például a kegyet természetért rajongani tudnék. Jaj, de kedves! Igen. Mondja! Lórumozni se tud, bunkó van. Úgy menjen a felébe, mondtam már, hogy nem tudom! Jó. Nem ismerem a kártyát! Higgy el, uram, nincs itt szebb a természetnél. Én például szenvedélyes turista vagyok. Igen? Hát a szabad érdeklődni, miért nem menj gyalog Győrbe? Kérem szépen, nem zavarja önt, ha fölrakom a lábam? Engem specinel zavar, kérem. De itt mellettünk lévő fülkében ül egy barátom, aki direkt szereti, hogyha neki fölrakják a lábakat, kérem. Talán tessék odafáradni, és megmondod neki, hogy én küldtem nagy csádat. Köszönöm, már csak itt maradok. Sajnos. A legokosabb lesz, ha játszunk egy parti bárját. Hogy hagyjon engem békén a valami bárjással, mondtam, hogy nem ismerem a kártyát. Majd én elmagyarázom. Figyeljen ide, a mag alsó... Kérem, milyen állomás jön most? Nézze, nagycsán, még most az egyszer felelek, de a többi ilyen irányú kérdésével forduljon a MÁV vezérigazgatóságához. Most Specinel Kelenföld jön. Nagyon köszönöm, tudnék, én ott leszállok. Igazán? Igen. Leszállok megkeresni a győri ismerősömet, hogy áthívjam ide. Na, most szóljon hozzá. Kérem, köszönöm. A MAK 8-as... Nézze, hagyjon engem végképpen vala 8-assal, mert most már ütök. Mit lehet ütni a MAK 8-assal? Legfeljebb a 7-es. Viszont a MAK át... Ide hallgasson, ihar! Juhar! Juhar! Itt van két szivar. Gyújtsunk rá. Ettől fog kimenni. Fújja felé a füstöt, felé a füstöt! Nem bírja, nem! Nyomás! Ha meg nem sértem, milyen szivar tetszik szívni? Kuba, magyar gyártmány. Miért tetszik? Kérdezi talán. Zavarja a füst? Ez a kis füst, ugye már hogy zavarna. Hát magam is szenvedélyes dohányos vagyok. De ez nekem gyenge. Én rövid szivart szoktam szívni. Szabad egy kis tüzet? Köszönöm, kérem. Köszönöm. Micsoda aroma! Aroma? Aroma ilyen? Mondja, mit szólok ehhez? Egyszer hallottam ilyet. Szolnokon kártyáztam, és akkor mesélte nekem... Kérem szépen, ez rémes, kérem, nagycsád. Hát egy kenyer paprikát tett a szivarba. Ha már szememet is marja. Pedig a szemnek nem állt ez, csak a tüdőnek. Juhuj! Beloldhatom a uraságod, rosszul érzi magát. Kérném szépen, legyen on kedves, ja Istenem, a pulzusom is kihagyott. Ha volna a kedves uraságod, átülni a másik oldalra. Mert? Leszeretnék feküdni. Aludni akar? Szeretnék, kérem. Mm-hmm. Nagyon el vagyok csigázva. Hát kérem, csiga ide, biga oda. Ez nem egy hálószoba, kérem. Bocsánat. Kérem. Na, egy kicsit szívunk ebből a flaskából. Egészség. Itt ne tessék, inni kérem, ez nem kocsma. Na, hát ez aztán felháborító, kérem. Felháborító. Én ezt nem bírom tovább. Vigyázz. Mi az? Jön a veszett kutya. Bele. És tudja, kedves ihar úr, erre nekem ugrott az a büdös kutya, és megharapott. Bizony. Persze, rögtön mentem az orvoshoz, az meg felküldött engem ide a Pasteur intézetbe, mert hát, ha veszett volt az a dög. Hát, ha veszett volt az a dög. Kegyed most a Pasteur intézetbe volt? Ott, könyörgök, ott. Mikor? Még tegnap, már bevette. Érdekes, és nem találkozott velem. Kegyeddel? Hát kegyed ott volt tegnap? Egész nap. Látogatóba? De tán kegyed ott ápolónő? Nem kérem, engem ott megfigyeltek. De jó Isten! És miért figyelték meg kegyedet? A kutyuskán megharapott. Kegyedet megharapta a kutyuska? Igen, van ott van egy kutyuskán. Igen. Mondtam neki szolgálni szépen, Samu. Samu. Samunak hívják. Samu. Hát erre ez a csacsi kutya nekem ugrott és megharapott. És mi, milyen kutyuska, kérem, Pincsi? Bernáthegyi. Mi? Egy Bernáthegyi Samu megharapta kegyedet, kérem? 8 helyen. Szegény kutya. És veszett volt? Azt nem tudom. De ahogy megharapott, meghalt. Na jó. Hát én is meghaltam volna. Mondja, aranyos nagycsám, mit mondtak abban a pasztorizált intézetben? Nem tudták pontosan megállapítani. Nem. Azt mondták, hogy a harapás után csak 2 héttel jön ki a veszettség. Igen. Jaj, most nagyon kíváncsi vagyok. Tudnék, éppen ma járna a 2 hét. Jó. És hogy tetszik most magát érezni? Köszönöm, elég jól. Csak vannak pillanataim, igen, amikor ugatni szeretnék. Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kérem, nagycsár, akkor ugassa el nekem. Adtak oltást magának abba a pasztőrbe? Csak akarta. És miért nem adtak? Mert megharaptam a főorvost. Főorvost megharapta? Ja Istenem, hol a vészfék? Én meghúzom, nem húzom, mert felette van. Én mit csinálja? Kisé sápatnak tetszik lenni. Az nincs megijedve. De hogy vagyok, de hogy kérem. Ugye az előbb bevettem magamba, amikor ön azt mondta, hogy a pasztőrbe volt. Gondoltam, hogy milyen mulatságos lenne, hogy egy fél óra múlva össze-visszafognánk magunkat harabdálni. Na, alább! Mondja! Mit tisztít, nem tud? Jól fekszel, anyuska? Most már remekül a puskám. Engedtessék meg nekem, hogy a karácsonyi és a húsvéti ünnepekre való tekintet nélkül elmondjam önöknek egy középkori krónikás levelét a Bájgliról. Elindul a penég karácsony előtt egy nappal a háziasszony, hogy megműveljen 4 darab a bájglit, kit is egyesek patkónak is neveznek, mivel hogy a világon mindenhez hasonlatos, csak éppen az patkóhoz nem hasonlatos. És megművelt vala a háziasszony 4 darab mákossat, 4 darab diósat, hogy légyen az ő házanépének karácsonyi áládálül szolgálandó. És beleművelt vala az mákosba mindenféle földi mazsollákat, dinnye befőtnek az ő haját, továbbad mindenfajta keleti fűszerszámokat, hogy légyen az ő házanépének kedves az ő szívében, és gyomrának mélyén lakozzék békével. Hanem az ő házanépe az mákos bájgli patkóhoz még csak hozzá sem nyúl a vala, ellenben és viszontag igen neki estek vala a diósnak. Annak ellenére, hogy az ő beliben apró kis dióhéjak szorultanak vala, melyre ráharapás esetén sok szó esik le is felmenő rokonokról és azoknak részeiről. A ház ura sokáig törte az ő elméjét azon, hogy vajon miért készít minden házi asszony oli lelkesedéssel mákosat, amikor pedig mindenki csak odébb löködi őt, s a diósat maga felé kotorja. De nem sokáig törte az ő elméjét ezen, hanem inkább a mákosat vette igénybe, mivel hogy az különben megmaradt volna. Mert a háziasszony se szerette ám a mákossal, és legszívesebben ő is csak odébb lökötte volna. Ez pedig történik karácsony első napjának delén, amikor is a ház ura már előre fente vala fokozatját, hogy miféle különös faladékot eszelt ki vala a ház asszonya, a mai nap tiszta nemű jegyanál. És akkor behozának néki tennapi bájklit. A házura elfogyasztá őt békével, kissé csalódva az ő gyomrának mélyén. De akkor behozának néki a második nap, újfent csak bájglit, és elérkeze a harmadik nap, és akkor behozának néki üsnételten csak bájglit. És elméne a ház ura és asszonya látogatóba a nagymamáékhoz, és a jó táncos nagymama is behozá nékik a bájglit. És jövének hozzájuk rokoni látogatók, és ők is behozának azoknak bájglit, de azok nem akarának bájglit. Ki tudja, mely okból. És akkor elmúlt a karácson hete, de nem múla el a bájglit. Felvonultatták azt reggelire zsemlehelye, ozsona étkezésre kávé helyett, vacsorára és minden helyett. Pedig ebben az időben a bájgli már kezdett hasonlatossá válni a patkóhoz, legalábbis az ő keménységét illetően. És akkor elmúlt az új esztendő, de nem múla el a bájgli. Elmúlt a viszkereszt innepe, de nem múla el a bájgli. Tavaszi pacsirták jövetelének sejtelme úszott át a hosszabbodó napok egén, de nem úszott el a bájgli. Ott őrözte a múlt emlékét a kredenc nevezetű kaszli mélyén, mint nagy idők tanúja, és megírá róla ezen egykori krónikát, egykori írógépen, jelen sorok rovója, aki pedig most békés szívvel megy ebédelni, de nem bájgli. Thank you. szerelem öntő nagy úr, elbúcsúzom, időnk lejár, hatalmast véget ér, megyek tovább.